मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पिता गुरु गणपति शारद सेवा समेत शंभु सुख नारद मातु पिता गुरु गणपति शारद सेवा समेत शंभु सुख नारद मारुति नंदन सकल मंगल भूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी सब काहू देहु राम पद नेह निबाहू चरण बंदी बिन बहु सब काहू देहु राम पद नेह निबाहू मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल भूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी खन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही बंधो राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल भूल निकंदन पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान।